Netto Meubel Horen, de speciaalzaak aan de Veemarkt 20 in Horen, heeft voor u een actuele collectie meubelen in wit, grijs, blank en bruin tegen uiterst betaalbare prijzen. Netto Meubel is goed bereikbaar per auto en is dicht bij het bus- en NS-station in Horen. Van maandagmiddag tot en met zaterdag of op donderdagavond bent u van harte welkom. Al onze meubelen worden door eigen vakmensen gratis geplaatst en gesteld. Met evengoed 3 jaar garantie volgens het door de Consumentenbond aanbevolen interieurwaarborg. Dus nieuwe meubelen? Kom eens langs bij Netto Meubel. Veemarkt 20 in Horen. Netto Meubel, dat is vertrouwd, dus goed.